مالي تلي تيد تورو دا غزار خوار خوار دا وطن لار كي دا تفاو دا پرهار خوار چي ياغي اسو نراسي ميدان تو چي سمرا خورا خوكوی دا اسنو چنهار خوان چی غازی لجنگ ستلیست و مبراشی عاجب وی پروخ ساری دا غبار خوان دا بنگرو او پازی پنوش رنگ بهی گری کچاولید زولنو کی درفتار خوان شهادت کا دین سب شو ای وسیقا سبخوی کدی وقت کل دیلار خوان شهادت کدی نصیب شو ای وسیقا سبخوی کدی وقت کل دیلار خوان